kasidungan, maibayaw ka mga tinguhan, ikaw mahimaya matagbuhaton ko ng kinabuhi, binayaw ko kining kamot nang andoy sa hikap mo. Dawata akong paubos, inasing-kasing nangita mo, kanunayon nga pagdaing mapasidunggan, maibayaw ka mga tinguhan, ikaw mahimaya matagbuhaton ko ng kinabuhi, binayaw ko kining kamot nang andoy sa hikap mo. Dawata akong paubos, kinasing-kasing nang kita mo. Sa hikap mo, dawata akong paubos, inasing-kasing nangita mo, binayaw ko kining kamot nang andoy sa hikap mo.